Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Etz Chaim. We staan op de pagina 15. De regel 16. We hadden vorige keer, heeft u opgesomd, de algemene aspecten die wij in de gaten moeten houden wanneer wij dingen bijvoorbeeld wanneer wij Zoger leren, wanneer wij horen dingen en we weten niet waar het over gaat, waar het op de boom van de boom des levens, waar bevindt zich dat wat wij horen in de Zoger of elders in de kabbalistische literatuur, waar bevindt het zich op de boom des levens. Algemene dingen. En dan, hoe zeg je dat? Pratim. Dan bijzondere aspecten. Hebben we gezien. En dan nu zitten we in bijzondere dingen. Ja? Dus meer gedetailleerde aspecten van het geestelijke. En hij zegt zo, had ik ook even voor ons opgesomd de laatste aspecten van. Of het sprake is van de generatie van woestijn. Ja? Zo'n toestand bestaat, generatie van woestijn. Ook wij in onze toestand dienen deze toestand ook doorkomen. Maar bestaat ook geestelijk die toestand waarover Torah spreekt, waar het volk Israël heeft ondervonden, dat hij dan de generatie van woestijn. En als je dat weet wat het allemaal is, dan zal je zien welke traject toen moest het volk Israël doorlopen. Waar het bevindt zich op de boom des levens, wat zij hadden meegemaakt. Ja? Al dat soort dingen, dan zie je dan wel hoe het komt. En wat is dan weer de generatie van later, zal een generatie komen van kinderen van hen. Het is absoluut een nieuwe soort toestanden, een nieuwe soort bevattingen die zij hadden. Absoluut niet te rijmen met die anderen. Ik weet het allemaal, we moeten het allemaal leren. Dat. Oh, Ima Baiter Shon heeft vertelde ons even 15 nog. De laatste twee regels van vorige keer. Of het gaat over de tempel, de eerste tempel, of de tweede, of de vernietiging van de eerste tempel. Het is ook geestelijke toestand van vernietiging van de eerste tempel. Of de tweede tempel. En ook de vernietiging van de tweede tempel. Ja, dat was het einde van wat we hebben geleerd vorige keer. Gdolami kulam. Im bachol. Im bashabbat. O. Vayomtov. Im bayom. Ve im balayla. Velo od ela shebachol sha'a v'sha'a hirchelich velech ding ela bachol sha'a v'sha'a mishtanim ha'olamot ve'ein sha'a zo doma achtin le'sha'a zo umi shemistakel ba'inyan hiluch המזלות וכחבים ושינוי ממצבן ומעמדן ואיך נכנתין ברגע אחד הם באופן אחר והנולד בו יקרה לו מאורעות שונות Mehanolat Barrega 20. She Kedemlaze Umize Istakel Vyavin Baulamota Elyonim She Einlahem Ketz Umispar 20. Eindigt de week met 20. Hier zeg ik geweldige dingen waar wij wat we die moeten we leren. Dus heeft hij het allemaal opgezomd en ik zeg, maar de grootste van allen, van die alles wat hij heeft opgezomd nu, in die concrete, laten we zeggen, concrete, dat, die details van details, waar we moeten opletten, waar het over gaat, als we lezen, horen kabbalistische teksten. Hij zegt, de grootste van die allemaal is Im Bachol wordt er gesproken over de toestanden van werkdagen. Chol, zes dagen, ja, dus de, over de werkdagen. Dat is een ander woord ervoor. Oh, weekdagen. Door de weekse dagen. Dus de toestand. Ja? Of is de, dus over de toestand. Sprake is van de toestand van de week, door de weekse dagen. Duidelijk? Om im ba Shabbat, of het sprake is over de toestand van Shabbat. Niets te maken met het Shabbat, wat alleen maar hier, maar het Shabbat, de toestand van Shabbat. O we Yom Tov, of de toestand van feestdagen. Dat is ook toestand, geestelijke toestand. Im ba Yom Imbalai, is het sprake van iets, een toestand van overdag of 's nachts. Even, toestand van nacht is absolute toestand. Als er wordt gesproken bijvoorbeeld over iets, en als we weten dat het 's nachts is, de toestand beschreven, de toestand van nacht, geestelijke toestand, dan weten we waar het over gaat. Anders, met die woorden, achter de woorden zien we niet waar het over gaat. Velo od, hij zegt niet alleen dat, zegt hij. Bovendien, zegt hij. Ela shebachol sha'a ve sha'a, oh, hier is geweldig. Mishtanim ha'olamot, hij zegt, kijk naar wat hij zegt. Maar, niet alleen dat, zegt hij, maar nog veel meer, zegt hij. Telkens, elke uur veranderen de wereld. Zie dat wat je zegt? Aan de ene kant zeggen we dat niets verandert. Maar hij zegt, in elke uur, zegt hij, elk moment veranderen de werelden, veranderen. We een sha'azo, domale sha'azo, wij kijken naar wat hij ons vertelt. En geen uur lijkt op een ander uur. Zie je? Hoe dynamisch allemaal wat hij ons vertelt. En je voorstelt dat alles zo bewegelijk in een absoluut andere toestand komt. Umisha mistakel bayinyana hiluch ha-mazalot wa-kachavim. En hij die aandachtig kijkt naar het voortbewegen van sterren en planeten. Hemelse lichaam. We shinui mimatsavan umimahmadan. En hun verandering van toestanden en van hun posities. We. Ja, dit is nou. We echt bereggen achad hem boven achter. En hoe zij in één ogenblik veranderen in een andere toestand. Hoe geweldig is om te kijken naar de hemel. Nu en dan, 's avonds, als het mooi weer is. En te zien hoe snel alles verandert. Je had net gekeken naar de hemel en opeens is heel iets anders. Zo moet je zien, precies hetzelfde wordt ons getoond wordt, hoe wij ook veranderlijk zijn van toestanden. We gaan olad bo yikaralo morotshonot. En datgene wat daaruit voortvloeit uit die veranderingen, nieuw, wat net een verandering kwam in de hemel, wat je ziet gebeuren met hem, met wat nu net ontstaat, van datgene wat ontstaat daarvan, uit dat ogenblik, gebeuren met hem verschillende voorvallen, gebeurtenissen, met datgene wat net ontstond is. Mehanulat barega shekidem lase, van datgene wat net ontstond, net geboren was, net ontstond, één ogenblik daarvoor. Ja? Net wat is, iets wat net geboren werd, ontstond van die veranderingen, van die toestanden, van die hemel, sterren, etc., hemellichamen. En opeens, in dat één ogenblik weer nieuwere veranderingen zijn. Kijk hoe je zegt, hoe alles is bewegelijk en alles beweegt naar het doel van het einde van de Martikoen. Ook hier, de sterren zijn ook alles bewegelijk. Om je zei, is te keren bij Javien, bij Olamot Elonim. Oh, zeg je dat. En hieruit kan je kijken, daar gaat het om. Om niet hier te blijven, hier bij die sterren. Die geven ons weinig. Geestelijk, maar door het zien van die hemellichamen, etc. Om je zei te keren, we hebben Baolamot Elonim. En hieruit kan een mens dan zien, ja, inzien en begrijpen hoe dat zit in de hogere werelden. Begrijp je? Want al die sterren hebben we absoluut niets mee te maken. Het heeft absoluut te maken met onze wereld. Sterren, kosmos. Het heeft allemaal te maken met de wijsheden van onze wereld. En van religie en van, weet ik veel, theosofische en allerlei andere dingen. Kijken op dat leven. Vrijmetselaars, etc. Allemaal dingen van nieuw en hier. En hermetische kennis. Is alleen maar onze wereld en kosmos. Absoluut niets te maken heeft met het geestelijke. Heb je dat? Is ook belangrijk, want is ook dat natuurlijk reflectie van het geestelijke. Maar niet geestelijk. Reflectie van het geestelijke, niet geestelijk. Evenmin als psychologische veranderingen en toestanden het geestelijke is. Onthoud dat er goed. Psychologische en psychische veranderingen van de mens hebben absoluut niets te maken met het geestelijke. Stemming van de mens, aardse stemming van de mens, psychologische stemming, lekker of niet lekker, heeft absoluut niets te maken met het geestelijke. De toestand van huilen kan veel, wanneer een mens wil huilen, veel constructiever zijn dan de toestand van uitbundig lagen. Ik zeg het, ik wil niet zeggen dat het allemaal zo is. Hoeft het altijd zo te zijn. Maar het is niet het uiterlijke die bepaalt, maar het innerlijke. Onthoud het. Waar valt het over te lachen in onze wereld? Valt er over iets te lachen? Glimlachen wel. Glimlachen omdat glimlachen betekent dat een mens steeds verbonden is met Jesod. En lachen betekent dat de mens, ik zeg, vertel wat het is. Niet goed behoeden iemand corrigeren. Zeg dat. Persoonlijk, absoluut niet. Alleen wil ik wel dat je dat begrijpt. Dat je dat niet van mij is. Als je met je soort verbonden bent, kan je niet lachen uitbundig. Als een mens lacht uitbundig, natuurlijk geweldig. Maar dan betekent dat hij brengt het allemaal alleen in zijn uiterlijke mens. Vanuit zijn uiterlijke mens. Het is niet verkeerd. Soms is het nodig omdat jij niet de spanning, dat wij niet de spanning aankunnen. Goede spanning. Ik bedoel, gespannen zijn op een toestand dat wij het geestelijke leren. Het is natuurlijk inspannend wat wij doen. Geestelijk leren. Inspannend. We weten vaak niet weten hoe, we moeten dan te veel geven. Maar als de mens verbonden is met het geest, met het jesod bijvoorbeeld, wat we dat noemen, dan kan je absoluut niet lachen uitbrengen. Dan kan je glimlachen wel. Omdat glimlach geeft de rechterlijn. Een stukje van jouw verbondenheid met het de schepper, de, met het overgave. Dan is het goed. Overgave is goed, dan kan je glimlachen. Van binnen ook. Maar het is wel nodig natuurlijk, als een mens begint een beetje uitbundig lachen, dan is het ook nodig voor hem om te... Maar dan moet je goed weten dat het komt door de uiterlijke mens. Ook nodig, maar dan is het door de uiterlijke mens. Ja. Maar glimlachen, als je dan echt glimlacht, dan is het betekent dat jij verbonden bent met de schepper. Glimlach betekent de toestand wanneer jij chassadim ervaart met een schijnsel hochma. Dat is de toestand van hij. Daar gaat het om. En wij willen graag in de realiteit blijven. Ja of niet? Dan moeten we weten, de realiteit is... Hij geeft geen aanleiding voor het lachen. Heb je dat? Als je ergens ziet mensen uitbundig lachen, betekent dat ze zijn eraan toe om weer een afspraak te maken met een psychiater. Heb je dat? Of iets anders. Onthoud het erg wat het allemaal, wat de gepeupelde dat doet allemaal op straat. Het is allemaal zijn eigen keuze, maar het is niets anders. Dat is net, ze doen net als als die bijen allemaal bij elkaar zijn, totdat die weer tot rust komen. Maar niets anders, gewoon psychologisch ontladen. Heeft het iets met, betekent, terwijl op die momenten natuurlijk moet je dan concentreren op jezelf en misschien jezelf overgeven aan de rechterlijn. En dat is de beste manier om ontladen te worden, maar ontladen op de manier waarbij je wel bijlaat. Geestelijk. Gewoon aan de aanleiding van de situaties kunnen we ook een beetje dat vertellen. Maar het is niet verkeerd natuurlijk om te lachen of zo, niet, want het is jouw toestand. En, dus hij zegt, she'en lahem ketz u'mispar. Dat jij zal zien, vanuit dat kijken naar hemel, om te zien hoe dat allemaal, hoef je niet te kijken, kan je innerlijk, van binnen kan je zien, naar al die hemellichamen, naar al die sterren, hoe iets wat net voortgebracht is, opeens heeft al enorme veranderingen ondergaan. En hij zegt, hieruit kan je dan zien en begrepen, inzien en begrepen de hoge werelden. Ja? Hoge werelden betekent Atsilut Briyat Sira Vesia. Dat zijn hoge werelden. Iets wat hoge werelden betekent, die lagen van het heelal die uitsteken buiten het aardse en het kosmische. Dus waar geen mens, geen materie binnen zou ooit zou binnen kunnen penetreren. Alleen door ons, door het geestelijke. Oké? Het aardse kosmische blijft bestaan. Wat denk je? Dat zal veranderen. Alleen onze bevatting, onze waarneming zal gecorrigeerd worden. En wat er ook zal gebeuren, het is niet verder aan ons, dan verder dat de gekeken komt. Maar zo is het. Ze een lahem kent zo mispar, dat er geen einde is en geen getal aan die hogere werelden. Zie je wat je zegt? Niet alleen vier werelden. Natuurlijk, die vier werelden, kijk, vier lagen. Maar wat er allemaal tussenin is, hoeveel allerlei krachten zitten daar? Eindeloos. Tussen Arihantin en Bina en Abba Wima. Eén trap als het ware, tussen Arihantin en Abba. Eén trap treden. Maar hoeveel oneindige aantal sferoten. Ja? En elke aantal, alle die aantal sferoten, die vormen ook weer werelden. Werelden vormen, weer werelden vormen. Is tot oneindigheid toe. Het is geweldig wat hij vertelt. Als je ziet hoe ze dan Kabbalah geven in de wereld, dan zeggen ze, ja, Adam kan man, en dan komt het weer uit het absoluut. En dan net een beetje wetenschappelijk geven ze dat. En ik wil nog vijf werelden klaar is geven. Echt schematisch. Maar Ari, kijk, hoe geeft het ons? Dus absoluut tot oneindigheid toe. Etcetera, etcetera. Nog eentje, of hebben we al? Nou, we zitten al wel echt tegen de tijd. We hebben goed gehad, ja, een beetje. Dat. Ja. Het gaat niet om een plan te doen. Etcetera. We hebben iets gehad, erg goed gehad. Nou, wat was dan de slogan van de dag. Voor mij is als je in de toestand van de angst ziet, dat je dan in het geloof van de wijze gelooft. Oké. Dus, Mirjam zegt, wat is dan de, zeg ik dat, de slogan, wat leent zich voor de slogan van de dag is dat als je zit in de toestand, erg goed, dat is ook praktisch, dat is erg goed, dat als een mens verkeert in de toestand van duisternis, en dat is dan opbouwende duisternis, want de schepper die duisternis, jij weet dat de schepper verhult zichzelf van jou, omdat jij nog geen krachten kan opbrengen, etc. Het is niet verkeerd dat jij geen krachten kan opbrengen. Wie daar wel meester daarin is. Ik ken niemand in de wereld. Ik ken niemand. Ik zag wel die iemand die zich zeer groot doet voorstellen als kabbalist. En ik zag hem als rood, als weet ik niet wat worden, voor kleine dingen waarbij hij woede, als het ware, uiterlijk in ieder geval, zeer boos werd bij het tonen van zijn woede voor wat dan ook. Voor iets kleine dingen die zich vermengen in de allerlei kleine zaken van het. Ik heb het ook gezien. En als ik dat zie, dan moet ik dan zo zeggen direct van, nou, die moet nog erg veel leren. Heb je dat? Al is het dan naar allerlei congressen, daar een congres, daar een congres in Toronto, een congres daar, wil hij terug, maar terwijl hij zichzelf nog niet kan, van binnen misschien wel, maar van buiten ook belangrijk, dat hij van buiten ook niet dit woede toont. Ja. Het moet niet bepalend zijn. Maar het is ook wel. Dus allemaal hebben wij nog ons eigen pakketje dat wij nog moeten werken eraan, absoluut. Maar we moeten wel goed weten dat het opbouwend is dat we in de duisternis komen soms, dat het van boven van de schepper komt. En wat moeten we dan doen daarbij op dat moment? Nou, Mirjam zegt, wat onderstreept van wat ook Shlomo Sulam zegt, dat op dat moment moet je geloven, het geloof opbrengen, geloven aan wijzen. Want jij zelf geloof kan niet opbrengen op dat moment. Hoe kan je het opbrengen op geloof? Dan kan je geloof in wezen. Waarom? Hij is al overgestoken. Ja, hij is al binnen geweest, gekomen. En hij geeft ons aan, nou, doe dat. Van zijn positie van al iemand die al binnen is gekomen, zichzelf heeft al gecorrigeerd. En dan geeft hij ons daaruit advies van, doe dat. En dan wij geloven daarin. Natuurlijk moet je het ook corrigeren, moet je ook straks verifiëren dan bij jezelf. Maar omdat ik toch geen kracht heb om te verifiëren, dan moet ik wel geloof opbrengen. Maar zeg het tegen mezelf van, later zal ik het ook ervaren en later zal ik het ook verifiëren. Als ik weer deze toestand heb overwonnen, als ik weer tot licht kom, zal ik het wel verifiëren. Verificatie moet je ook juist dat soort dingen doen, juist later zeggen, wanneer ik wel tot licht kom. Ja? Ook, dat ook leren we ook van bijvoorbeeld van, je kan het ook toepassen in ons leven, in onze, gewoon in artsleven. Als je ziet dat iemand woedend is, moet je hem laten op dat moment niet in gesprek komen. Gewoon, niet proberen iemand, ook bij jou bijvoorbeeld, ja. Jou, als je ziet dat iemand woedend is, op dat moment is iemand ontoerekeningsvatbaar. Ook gewoon in het gewoon leven, als je ziet iemand opgefokt is, laat hem met rust. Wanneer hij laat is juist, blijf rustig, dan die ander komt tot rust en dan pas kan je hem zeggen iets. Als je ziet dat iemand verkeerd doet, iets in jouw ogen, en misschien is het echt wat verkeerd, op straat zelfs. Je kan, kan hem niet aanspreken op zijn slecht gedrag. Absoluut onmogelijk. Als je ziet dat het echt vandalen iets zijn, of echt geweldenaars zijn, dan moet je direct dan opbellen bijvoorbeeld. En als je kracht zelf hebt, of kan je wel zelf bijvoorbeeld iets doen, maar ik zou het niet aanraden om te doen. Er is politie, direct kan je dan ingrijpen of zo. Ja? Maar, of als iemand dan vlucht, kan je bijvoorbeeld jouw schouder even tegen de schouder doen, dat die valt een beetje. Dan kan je wel een beetje dat doen. Net of je dat niet ziet en opeens help je een beetje politie dat die dan valt of zo. Kan je wel dat doen. Maar, bedoel, maar voor de rest, als iemand woedend is, en gedrag vertoont waarbij je woede ziet dat hij woedend is, is niet aanspreekbaar. Absoluut niet. Ook in jouw omgeving. Laat het gewoon zitten wanneer je wel tot rust komt. En juist door jouw rust, door jouw niet onverschilligheid, maar jouw rust uitstralen, komt hij ook tot rust. En dan kan je hem pas vertellen. Als iemand dronken is, dan kan je hem dan met hen op dat moment iets advies geven of iets anders, absoluut niet. We hebben ook in de Torah staat het ook zo. Ja? Dan moet je dat niet doen. En wanneer pas die rustig is, dan kan je hem bijvoorbeeld zeggen, nou, dat je moet zo, dan zo en zo. Dan kan je dat advies gebruiken. Anders gebruik je dat advies niet. Dus opvolgen het geloof van de wijze. Zeer goed. En wat jij denkt? Nou, ik sluit me eigenlijk aan. Oké, zeer goed. Advies van de wijze. En dat advies van de wijze, dat is wat we leren nu in Slavei Sulam bijvoorbeeld. Hij geeft ook, Slavei Sulam geeft ook ons adviezen eigenlijk van de wijze. Die komen terug naar Mozes, naar Raviar, naar die grote wijze die dan de wijsheid hij uiteindelijk van de schepper ontvingen. Want staat ook geschreven Moshe kibel Torah bij Sinai. Moshe ontving de Torah op Sinai van de schepper zelf. En daarna Moshe heeft het doorgegeven aan anderen, aan Yeshua. Yeshua heeft doorgegeven aan de anderen, et cetera, et cetera, et cetera. Zo kunnen we ook zien, ook tot onze generatie toe, naar wie is het allemaal gekomen. Maar natuurlijk in onze generatie kunnen we niet zien weer wie de personen zijn. Maar wel de wijzen die hebben ons dat uitgestippeld, al die adviezen. Alles komt terug naar de schepper. Eindlijn bestaat. allemaal hoe dat allemaal kwam naar de schepper. En daarom is het verstandig natuurlijk om hun adviezen op te volgen. Dan komen we dichter bij de schepper via hun advies. Dat was hem, nog een prettige dag allemaal.